Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan bagi hadis yang ke-16 daripada Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, tidak akan halal darah seseorang muslim yang bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa sesungguhnya saya adalah Rasul Allah, melainkan dengan sebab salah satu daripada tiga ini: orang yang telah berkahwin tetapi berzina, jiwa dengan jiwa, dan seseorang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan dirinya daripada jamaah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadza wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.